سرکار کا صدقہ میرے سردار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میرے سردار کا صدقہ ہوتا جو غنی شاہ گدا مار ہوتا جو غنی شاہ گدا مار ہوتا جو غنی کب مانگ رہے ہیں نام سوا مانگ رہے ہیں کب مانگ رہے ہیں نام سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے صدا مانگ رہے ہیں اب لاج تیرے ہاتھ ہے اے سرور کون اب لاج تیرے ہاتھ تڑپنے کی عطا مانگ رہے ہیں دیوانے تڑپنے کی عطا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے نیچی کی توجہ کے ساتھ میں جو کچھ عرض کرتا ہوں اس کو سنیے. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس کو ملنا ہے پہلے سلام کرے, دو ہاتھ سے ہاتھ ملائے, بیچ میں کوئی پرچی یا چادر وغیرہ حائل نہ ہو, بلا حائل دونوں ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. اب چونکہ نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو مجھے آواز سمجھ نہیں آتی بات چیت جو ہے, تو آپ لکھ کر نام پتہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ کر اس میں ٹوکری میں ڈال دیں یا وہیں لکھ کر جمع کروا دیں, تعویذات کا بستہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے, وہیں لکھ کر وہیں ان کے بعد جمع کروا دیں. مجھے بولنے کی مہربانی کر کے کوشش نہ فرمائیں کیونکہ ویسے ہی اب آپ کے سامنے رات بہت ہو گئی ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا میں بہت تھک گیا ہوں. اب یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تھکن لگے یا نہ لگے, تو اس لیے مہربانی کر کے مجھ پر بھی رحم کریں, دوسروں پر بھی رحم کریں, بیچارے مطلب وہ پھر رہ جائیں گے ہو سکتا ہے, تو آپ جلدی جلدی بس ہاتھ ملائیں. اگر دم کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر چھو کر دیں, انشاءاللہ میں آپ کو چھو کر دوں گا, مگر یہ کہ بولنے کی عادت چونکہ بہت ہوتی ہے, خاموشی کی عادت ہوتی نہیں ہے کفل مدینہ کی, تو چھو کرنے والے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے بولتے ہیں بےچارے, اب کیا بولتے ہیں وہی سمجھتے ہوں گے. دعا کروانی ہے تو یوں ہاتھ اٹھا دیں دعا کی طرح, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اب دعا کا بول رہے ہیں, پھر بھی زبان سے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں, لیکن اب اتنی زور سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس طرف سے نعت شریف کی کہ وہ پوری بات میں سمجھنا ذرا دشوار ہوتا ہے. تو کفل مدینہ لگا کر ہاتھ ملا کر ایک بار ہاتھ میں, بعض کا دو دو تین دن چار چار ہاتھ ملاتے ہیں, یہ بھی تھکن میں زیادہ اضافہ ہی کرتی ہے چیز, ایک بار ملا لیں اور دوسرے کی باری آ جائے جلدی جلدی نپٹ جائے, پھر روزہ بھی رکھنا سحری بھی کرنی ہے. یا غوث پاک آج تو ریکارڈڈ 480 تو ٹوکن تقسیم ہو چکے ہیں, 200 کہ ہم لگ بھگ مزید ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو نمٹے گا تو نہیں, مشکل ہے اگر یہ تو, کیونکہ یہ ابھی تو یہ تعاون کریں گے تو شاید ہوگا. یا آپ کو نعتیں پڑھنی ہے تو ذیشان کو کھڑا کر دیتے ہیں, ان کا رو بیٹھا ہے کہ وہ ہٹ جاتے ہیں جلدی. مجبوری ہے, کیا کریں اب, یہ اتنے ساروں کو کیسے نمٹائیں. تو کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے, ہاتھ بلانا شروع ہو تو بس ایسی اسپیڈ کے ساتھ چلے کہ بس دیکھنے والے دیکھتے رہیں. کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست جا رہا ہوتا ہے تو بعض اس ٹائم ایسی وہ ذرا غیر قانونی باتیں بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں, تو وہ ذرا ہمارے حال پر رحم فرمائیں. یہ اور وہ اور وہ ہے, میرا باپ وہ ہے, میرا گاؤں یہ ہے, یہ ایسی باتیں نہیں کریں. آپ وہ سبز سبز باتیں کریں میلاد شریف کی اور بس چلے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لکھ رہا ہوں نعت سرور سر گنبد دیکھ کر, لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف تاریخ ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر, اے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر, اے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر, پھر نہ کیوں چھوڑوں تنا گھر سبز گنبد دیکھ کر, پھر نہ کیوں چھوڑوں تنا گھر سبز گنبد دیکھ کر. مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی, مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی, ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر, ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد. نیچے موجی ننڈا وڈا بنایا آپ نے. سبحان اللہ. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف تاریخ ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر, جو ہی میں پہنچا مدینے کی گلی میں بے قرار جو ہی میں پہنچا مدینے کی گلی میں بے قرار آنکھ میری ہو گئی تر سبز گنبد دیکھ کر آنکھ میری ہو گئی تر سبز گنبد دیکھ کر رو کو تسکین جانے مضطرب کو چین ہے روح کو تسکین جانے مضطرب کو چین ہے دل کو بھی راحت میسر سبز گنبد دیکھ کر دل کو بھی راحت میسر سبز گنبد دیکھ کر ان کے منگتے ان کے سائے دو جہاں کی نعمتیں ان کے منگتے ان کے سائے دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر لندن و پیرس کا عاشق بھی یقیناً مرحبا لندن و پیرس کا عاشق یقیناً مرحبا بول اٹھے گا روح پرور سبز گنبد دیکھ کر بول اٹھے گا روح پرور سبز گنبد دیکھ کر دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے جھوم کر دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے جھوم کر اور لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر اور لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتا چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتا پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر ٹوٹ جائے دا مدینے میں میرا یا رب تقی ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب بقی کاش ہو جا ہے میسر سبز گنبد دیکھ کر کاش ہو جا ہے میسر سبز گنبد دیکھ کر جب جدائی کی گھڑی آتی ہے تو کوہ علم جب جدائی کی گھڑی آتی ہے تو کوہ علم ٹوٹ پڑتا ہے دلوں پر سبز گنبد دیکھ کر ٹوٹ پڑتا ہے دلوں پر سبز گنبد دیکھ کر آپ کی گلیوں کے کتے مجھ سے تو اچھے رہے آپ کی گلیوں کے کتے مجھ سے تو اچھے رہے ہیں سکون کو اثر سبز گنبد دیکھ کر ہے سکون کو اثر سبز گنبد دیکھ کر وقت رخصت کرتے تھے میرے قلب و جگر وقت رخصت خون کرتے تھے میرے قلب و جگر آنکھ رو پڑتی تھی اکثر سبز گنبد دیکھ کر آنکھ رو پڑتی تھی اکثر سبز گنبد دیکھ کر میرے مرشید نے گزارے ہیں مدینے میں برس میرے مرشید نے گزارے ہیں مدینے میں برس ان کی رحمت سے ستتر سبز گنبد دیکھ کر ان کی رحمت سے ستتر سبز گنبد دیکھ کر یا رسول اللہ مرشید پر کرم ہو بے شمار یا رسول اللہ مرشید پر کرم ہو بے شمار سوئے قد منہ میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر سوئے قد منہ میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر آئے سگے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا آئے سگے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا جان کر دے تانی چاور سبز گنبد دیکھ کر جان کر دے تانی چاور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف ساری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر گناہوں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے ہو جب پڑے مشکے کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکے کشا کا ساتھ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلام بھائی ملاقات سے فارغ ہو کر جب مدنی قافلے کے لیے نام لکھوائے تو اپنی مدنی باہر فارم لے کر ضرور لکھوائے. وہ اسلامی بھائی موجود ہیں تو اپنی اپنی مدنی باہریں تمام اسلامی بھائی ضرور با ضرور لکھوائیں اور تفصیل کے ساتھ اپنا نام فون نمبر بھی لکھیں اور جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر مدنی باہر فارم ضرور جمع کروائیں. گناہوں کی نگی جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نگی جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچ جاتا ہتا ہوا پھر رے بچ نہیں پاتا میں بچ جاتا ہتا ہوا پھر رے بچ نہیں پاتا گنا پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ سنے گری جالیا آسی ہو قسم تیری جانی اور مجھے آسی ہو قسم تیری جانی مرحبا مرحبا مرحبا آج گھر کے عاشق کا دل شاد گئے آج گھر گھر میں بزم میلاد گئے آج گھر کے عاشق کا دل شاد گئے آج گھر گھر میں بزم میلاد گئے آج گھر میں حبیب خدا گیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بلکہ سے اولیاء اولیاء تیرے دل خلق سے اولیاء اولیاء تیرے دل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء تیرے دل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دے تاگے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سر چاہا بارا نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا لگا بارا نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دے تاگے دینے کو مو چاہیے دینے والا گے سچا ہمارا نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ اپنا غم یا شہیوں بیا دیجیے چشمنم یا حبیب خدا دیجیے اپنا غم یا شہیوں بیا دیجیے چشمنم یا حبیب خدا دیجیے چاک سینا شہید سرا دیجیے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجیے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجیے اور مہمان اپنا بنا لیجیے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجیے اور مہمان اپنا بنا لیجیے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجیے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجیے میرا سینہ مدینہ بنا دیجیے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجیے میرا سینہ مدینہ بنا دیجیے التجا ہے میری یا حبیب خدا اشک بارات ہو جا مجھ کو عطا التجا ہے میری یا حبیب خدا اشک بارات ہو جائے مجھ کو عطا عز تو پہلے بلا لو اوے تو رضا عز تو پہلے بلا لو اوے تو رضا آنسوں کا خزانہ شادی دیے ہس تو پہلے بلا لو اوے تو رضا آنسوں کا خزانہ شادی دیے سوز الفت کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے دیے سوز الفت کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے دیے اور بے تاب ہیں حاضری کے لیے اور بہتاب ہیں حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیئے اور بہتاب ہیں حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیئے مجھ کو احباب تنرا چلے چھوڑ کر جلد لیے خبر نا کے پتر مجھ کو احباب تنرا چلے چھوڑ کر جلد لیجیے خبر نا کے پسر گپ اندھیرا ہے یا شاہ جنو بشر گپ اندھیرا ہے یا شاہ جنو بشر نور سے لد اب جگمگا دیجیے گپ اندھیرا ہے یا شاہ جنو بشر نور سے لد اب جگمگا دیجیے اے گناہوں کا انبار سلطان دی نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں اے گناہوں کا انبار سلطان دی نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہابشوا دیجیے چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہابشوا دیجیے کاش نیکی کی دعوت میں دوں جا بجا سنتے عام کرتا رہوں جا بجا کاش نیکی کی دعوت میں دوں جا بجا سنتے عام کرتا رہوں جا بجا گر ستم ہو اسے بھی سہوں جا بجا گر ستم ہو اسے بھی سہوں جا بجا ایسی ہمت حبیبے خدا دیجئے گر ستم ہو اسے بھی سہوں جا بجا ایسی ہمت حبیبے خدا دیجئے پھر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے پھر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے روزہ پاک کی جالیاں دیکھنے روزہ پاک کی جالیاں دیکھنے اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے روزہ پاک کی جالیاں دیکھنے اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ایسا گما دے دل کی بلا میں خدا میں ایسا گما دے دل کی بلا میں خدا ڈھونڈا کری پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کری پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو نبی جان اے سارے تیبا دیکھ کے دامن نبی جان یوں دل میں آ کے در کر کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے دیدار کر کو خبر نہ ہو اے سارے تیبہ دیکھ کے دامن نبی جا دامن نبی جا یوں دل میں آ کے دیدار کر کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے دیدار کر کو خبر نہ ہو کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کو خبر نہ ہو یوں کی چلی جیے کے جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ایسا گمان دل کی بلا میں خدا پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جا گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیتر پہ پدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو بیٹھے اور آپ تو روز تو آ رہے ہو بیٹے ابھی بیٹھے کل بھی آؤ گے نا انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری ڈویژن ہے آپ کے پاس تو فل سے لے لیں تو فل ان کا ڈویژن سلو والے لگی پلیز یار آپ کہہ کو کوئی بھاشا نہیں سمجھتے یار پہلے ان کی تو ہو جائے بیٹے یہ جو بےچارے آپ سمجھے کہ ابھی پاپا نے سہری بھی کرنی ہے اگر آپ اس طرح کریں گے ملاقات پہلے اسلائی بھائی آئیں جی مدینہ آپ بیٹے بیٹھ جاؤ نا ان کو بگا دو یار آپ سے مل لیتا ہوں تو کیا ہوا پہلی دفعہ آپ 50 سال پہلے آئے ہوں گے یار دنیا میں صلی اللہ تعالی علی محمد ہاں آج کیا تھے کرنا کل کچھ تو ہوا تھا کہیں آج کس کی تیاری ہے مدینہ تشریف رکھیں سلائی بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں نے 25 مہینے تک ابھی بیٹھ جاؤ تو مزہ آئے گا نا بات کرنے میں باپا آپ سے گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ جائے نا 25 ماہ تک آدھے نہیں بیٹھے پورے بیٹھے 25 ماہ تک ہر مہینے مسلسل مدنی قافلے میں 3 دن سفر کیا ہو اور پہلے میرے ساتھ یہاں سحری نہ کی ہو شناختی کارڈ بھی ہو ایسا کون سا ہے بھائی تھے نا ہاں ہے بھائی 25 مہینے سے سفر کر رہے ہیں ہر مہینے 3 دن شناختی کارڈ بھی ہے تو انشاءاللہ وہ میرے ساتھ سحری کریں گے ابھی انشاءاللہ بھی بلائیں گے آپ کو انشاءاللہ اور پچیس سے کم اور 12 سے زیادہ پولیس نہ پکڑ جائے قانونی جرم میں شناختی کارڈ تو ہونا چاہیے اپنی غلطی کی مجھے سزا نہ دو پلیز غلطی آپ کی میری 25 شہری کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ 12 ماہ یا اس سے اوپر ہر مہینے 3 دن سفر بلا نازا کیا ہو تو وہ اگر شناختی کارڈ ہے تو ان کو بھی ادھر لے لیں گے انشاءاللہ شناختی کارڈ شرط ہے ٹھیک ہے نا اور پہلے اندر جو نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے اپنا احتساب کرے اور انڈا بنوا لے تو یہ اندر لے لیں گے ان کو اور ملاقات اندر نہیں ہے صرف سحری ساتھ ہے انشاءاللہ اگر جگہ کی گنجائش ہو تو اپنے طور پہ 12 سے کم ہو رہی ہے یہ جو مدینہ ابھی لائن میں کھڑے ہیں بےچارے ان سے ملنا بھی تو ہے نا اب سحری کا وقت ہے انشاءاللہ سحری سے لے کر اذان فجر فیضان مدینہ تک ملاقات ہوگی اب یہ کہ فجر کی نماز سے اپنے روک نہیں سکیں گے پھر کیا کریں گے جو رو گئے رو گئے اس کا علاج آپ سوچ رکھنا کیا کرنا چاہیے کیونکہ اب میں کیا کروں رات کو روک نہیں سکتا اب مدنی مذاکرہ سلسلہ ہوا اب آپ کے سامنے میں یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں آپ کو سمجھدار ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ لائن اسپیڈ سے چلائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم